Avui aneu a escoltar un instrument que és poc freqüent en el món del jazz. De fet, pràcticament l'única persona que ha resultat famosa, per entendre's, utilitzant aquest instrument és la persona a la qual li anem a dedicar el programa d'avui. Es tracta de Herbie Mann i l'instrument és la flauta, encara que en la peça que acabeu d'escoltar tocava el clarinet baix, perquè també tocava el clarinet baix, igual que també va provar amb el saxo alt, però s'ho va deixar al final tot per la flauta. Nascut el 16 d'abril de 1930 en Brooklyn, aquest home va començar a estudiar ben pront instruments i música. També molt pront es va començar a guanyar la vida tocant els instruments que inicialment tocava, és a dir, el saxo i el clarinet. Però ben pront, després de veure una actuació d'un conegut flautista en aquell moment, va decidir que el seu instrument anava a ser la flauta. I així no va ser al llarg de tota la seva vida. Però el millor d'aquest home és la seva adaptabilitat a qualsevol estil agut i per haver. Aneu a escoltar, igual que la cançó anterior, que es diu Arre Mula, traduït al valencià, és una peça d'un disc de l'any 1959 que es diu Flautista, així en castellà, i que inclou la peça que heu escoltat i una altra que és conegudíssima. Aneu a veure com no cal ni que vos la presente. Thank you. estic segur que Juan Tizol estaria molt a gust amb aquesta versió de la seu Caravan, amb dos canvis de ritme i amb una interpretació frenètica i unes improvisacions autènticament virtuoses. En fi, una autèntica preciositat. Però aquest disc és de l'any 59, en què ell ja havia estat tocant dintre de l'àrea Bob en Chen Confield Boots o Charlie Rose en els anys 50, i va tractar també de formar el seu grup, però això no li va llevar, perquè estem parlant de que aquest disc és l'any 59, val? D'acord, doncs aneu a escoltar una peça de l'any 61 d'un disc que es diu Nirvana i que és el que va a completar el programa, gravat ni més ni menys que amb Bill Evans. Thank you. amb un grup composat per, evidentment, Bill Evans al piano, Chuck Israels al contrabaix i Paul Motian a la bateria, el gran Paul Motian. En el primer disc gravat per Bill Evans després de la mort de Scott LaFaro, és un destacar, perquè realment Bill Evans estava un poc perdut, perquè Scott LaFaro era com una mena de prolongació de la seva idea de quina música volia fer, però un accident d'automòbil desgraciat va truncar la seva vida i la seva carrera. Doncs el primer disc que va gravar en l'any 61, mesos després de la mort de Scott LaFaro, va ser aquest disc amb Herbie Mann, un disc ple de lirisme, un disc on el Herbie Mann, que per cert composa la primera peça, que es diu Nirvana, i la segona és ni més ni menys que una gimnopèdia d'Eric Satie, lo qual demostra que estava disposat a fondre el seu estil en qualsevol tipus de música, com va fer al llarg de la seva vida, perquè va fer pop, va fer soul, va fer funky, va fer música afrocubana amb el seu grup, va fer bossa nova, cosa que li va donar molt d'èxit, i va tocar amb gent com Chick Corea o Baden Powell o Jobim o acompanyant a Whitney Houston, en fi, va tocar pràcticament tots els palos aguts i per haver de la música, però sempre amb la seva flauta baix del braç, sempre en la flauta. El cas únic d'un flautista que dintre del món del jazz ha deixat una petjada clara i absolutament important. crec que difícilment es pot trobar una interpretació més sutil, més avellutada d'aquests dos temes absolutament clàssics, per altra banda, el I Love You de Cole Porter i el Willow Wait For Me de Ann Ronald, una cançó que, per cert, la nostra Núria Feliu va interpretar al seu disc amb Tete Montoliu de manera més que acceptable. I és una forma de veure que Herbie Mann s'adaptava perfectament a l'estil de la gent en la qual tocava, perquè realment és l'estil de Bill Evans el que s'imposa en aquestes cançons, però ell entra perfectament com entrar per a fer bandes de música de pel·lícules, com entrar per a fer anuncis, com va fer música per a tot i per a tots. I per acabar, anem a escoltar una peça sencera, un clàssic absolut, ni més ni menys que el Loverman de Jimmy Davis, que va fer famós sobretot Billie Holiday, però que, vamos, que va interpretat tot el món. I després un tros, el tros que ens dona temps, d'una composició del propi Herbie Mann que es diu Cashmere. Thank you. amb el permís de Herbie Mann, al qual vaig a xafar-li la seva música, vaig a acomiadar-me no sense esmentar que, per exemple, en els festivals de Newport del 72 i de Montreux del 70 va tindre un gran èxit amb el seu grup, un grup amb un so molt singular que molt probablement escoltarem prompte. Sabeu que esteu a Radio Clara, als Camins de la Música, al 104.4 de l'FM de València, la emissora llibertària, que la emissió es fa en directe els dijous a les 4 de la vesprada i en diferit els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, i que també es poden escoltar en streaming per internet en l'adreça de radioclara.org i en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on trobareu tant el programa gravat en format MP3 per a poder descarregar-se'l, com comentaris i enllaços que puguen ser d'interès. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.